Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Czwartek, 20 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. A w tym serwisie decyzja Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Teraz ustawa trafi do Senatu, nas za chwilę polityczne komentarze. Będą także informacje prosto z Brukseli o negocjacjach brexitowych. To będzie relacja naszej korespondentki w Brukseli. A na koniec początek The World Games we Wrocławiu. Ustawa o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS trafia do Senatu. Sejm przyjął ją przed godziną głosami posłów partii rządzącej. Zakłada ona m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Przeciw głosowali parlamentarzyści PO, Nowoczesnej i PSL-u. Podzielony był klub Kukiz 15. Część posłów wstrzymała się od głosu, część zagłosowała przeciw ustawie. W Sejmie Małgorzata Naukowicz-Gosiu, witam ponownie. Powiedz, witam. Jakie są te pierwsze komentarze już po przyjęciu tej ustawy przez Sejm. Poseł PO Borys Budka mówił dziennikarzom, że teraz wszystko jest w rękach prezydenta, który powinien zawetować 3 ustawy składające się na reformę wymiaru sprawiedliwości autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Na decyzję Andrzeja Dudy czeka bowiem ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawa o ustroju sądów powszechnych, a ustawa o Sądzie Najwyższym trafi do prezydenta prawdopodobnie jutro, bo jeszcze dziś ma się nią zająć senacka komisja, a jutro cały Senat. Zdaniem posła Budki nie ma żadnej reformy sądów. Nie ma reformy, tylko jest demolka i upartyjnienie. Minister Ziobro i jego koledzy napisali ustawę, która będzie dokładnie tak jak ustawa o prokuraturze. Pan minister Ziobro będzie mógł wyrzucać prezesów, wiceprezesów sądów tylko dlatego, że nie będą chcieli wpływać na linię orzeczniczą. Jeszcze przed głosowaniami minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że nie będzie podniesienia standardów etycznych i moralnych w środowisku sędziowskim bez utworzenia Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, a to zakłada m.in. uchwalona dziś ustawa. My nie chcemy kolejnych sędziów Milewskich. Sędziowie na telefon byli w czasie rządu Platformy Obywatelskiej, a my chcemy, żeby sędziowie byli niezawiśli i wydawali uczciwe, sprawiedliwe wyroki. Nie będzie tego bez podniesienia standardów etycznych i moralnych w tym środowisku, a może to się stać tylko dzięki wprowadzeniu Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, właśnie w tym najważniejszym sądzie. Podczas głosowania przepadły wszystkie zgłoszone przez opozycję poprawki. Sejm przyjął wniesione przez Prawo i Sprawiedliwość, które są efektem spotkania marszałków Sejmu i Senatu z prezydentem Andrzejem Dudą. Pierwsza zakłada, że regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Prezydent ma też wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życie nowelizacji. Kolejna poprawka zakłada wybór przez Sejm członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Wydłużono też vacatio legis z 14 do 30 dni. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz-Gosiu, dziękuję za te relacje, a tymczasem przed Sejmem trwa protest przeciwników zmian autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w sądownictwie. Między manifestującymi a budynkiem parlamentu rozstawione są barierki, stoją przy nich policjanci. Bez przełomu zakończyła się pierwsza merytoryczna runda negocjacyjna przedstawicieli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Rozmowy w Brukseli potwierdziły różnice zdań w sprawach priorytetowych dla wspólnoty, w tym także dla Polski. Po pierwsze, chodzi o prawa Europejczyków na Wyspach już po opuszczeniu Unii przez Londyn, a po drugie chodzi o pieniądze, o zobowiązania finansowe Londynu, bez których potrzebne będą cięcia w unijnych funduszach. Główny unijny negocjator Michel Barnier podczas konferencji prasowej kilkadziesiąt razy wypowiedział słowo wyjaśnienie. Powtarzał, że Bruksela oczekuje szczegółowego stanowiska negocjacyjnego Londynu, by sprawnie przeprowadzić rokowania. Możliwe było ustalenie różnic i zbieżności stanowisk tylko tam, gdzie brytyjskie stanowisko zostało jasno określone. Na razie Londyn przedstawił stanowisko w kwestii zagwarantowania praw Europejczykom. Unia uważa, że jest ono niewystarczające i wciąż domaga się uznania jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości. Druga kwestia kluczowa dla Unii to zobowiązania finansowe. Londyn nie określił jeszcze swojego stanowiska. Na razie tylko odrzucił żądania Brukseli wynoszące prawie 60 miliardów euro. Tak komentował brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis. Osiągnięcie porozumienia będzie wymagało kompromisu z każdej strony. Wielkiej Brytanii, jak mówił minister, zależy na dobrym porozumieniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec Wrocław i The World Games to igrzyska dyscyplin nieolimpijskich. Jeszcze przed ceremonią otwarcia cała polska reprezentacja spotkała się na uroczystym ślubowaniu. Był tam także Michał Gąsiorowski. Michale, powiedz, czy w jakim stopniu przypominało to, co spotyka sportowców przed igrzyskami olimpijskimi? Właściwie tak, chociaż we Wrocławiu nie ma przecież czegoś takiego jak wioska olimpijska. Ale mimo wszystko sportowcy mogą się poczuć podobnie. Najpierw ponad 300-osobowa polska reprezentacja, ubrana oczywiście w takie same biało-czerwone stroje, zebrała się na wspólne zdjęcie. A proszę wierzyć, że zrobienie zdjęcia takiej grupie wcale nie jest łatwe. Następnie nasi sportowcy odebrali po kolei nominacje i na końcu wspólnie ślubowali. Z pełnym zaangażowaniem reprezentować barwy narodowe oraz pomnażać dorobek polskiego sportu. Przyrzekam. Dla samych sportowców to było oczywiście piękne doświadczenie. Nazywam się Michał Luto, walczę w dyscyplinie sumo. Sama nominacja? No, całe życie na nią pracowałem, walczyłem i no, myślę, że zasłużyłem sobie na nią. Bardzo dużo znaczy, jest to jakby zwieńczeniem mojej całej kariery sportowej, tak? Bo wydaje mi się, że to no, jedno z ostatnich moich zawodów. Rywalizacja sportowa zaczyna się od jutra. Z hali stulecia we Wrocławiu Michał Gąsiarowski. A dziś jeszcze ceremonia otwarcia The World Games. To o 19:00 wcześniej, bo o 17:45 zapraszamy Państwa do specjalnego studia z Wrocławia, poświęconego właśnie tej imprezie. To był Serwis Trójki. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, na Podkarpaciu rozpogodzenia. Temperatura od 16 do 21 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, miejscami, zwłaszcza w centrum i na południu, burze, lokalnie z gradem. Temperatura jutro od 24 stopni na północy do 27 w centrum i uwaga, do 35 stopni miejscami na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem otwieramy szerzej drzwi salonów Seata, bo nowy, dobrze wyposażony Seat Leon czeka na Ciebie w promocyjnej cenie 59 901 zł. Dynamiczna sylwetka, światła LED, czujniki parkowania i kolorowy ekran dotykowy. A to wszystko za 59 901 zł. Tylko teraz możesz jeździć nowym Leonem w tak wyjątkowej cenie. Pospiesz się, przyjdź do salonu i zapytaj o szczegóły. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety, bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej relacja z Czarnogóry, skąd nadaje Łukasz Walewski. Po raz pierwszy połączymy się za kwadrans. Zabierzemy Państwa do Wrocławia, gdzie rozpoczynają się Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Dziś rusza także nasze studio Igrzysk o 17:45. Będzie Biegam, bo lubię, jak w każdy czwartek o 17:20, ale zaczniemy od tego, co najważniejsze, od Sejmu, gdzie dziś uchwalono ustawę o Sądzie Najwyższym. Głosowanie poprzedzone było emocjonalnymi wystąpieniami parlamentarzystów. To nie jest, proszę Państwa, reforma. Panie Prezesie, to nie jest reforma. To są tylko zmiany kadrowe. Wy chcecie te sądy upartyjnić. Panie Prezydencie, błagam Pana, niech nam Pan pomoże zreformować Sądownictwo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie robić zmiany partyjno-kadrowe. Na Białorusi mówią, że przeginacie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na podstawie artykułu 184, punkt 5, ustęp 3 wnioskuję o niezwłoczne przejście do porządku obrad. Relacja z Sejmu w Trójce już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zaczynamy piosenką dnia. To grupa Elsztat. Halo. Halo, czy jest tam kto? Pukałem, przecież nie ma drzwi. Mogę buty zdjąć, jeśli tego chcesz. Tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było wejść. W środku taki chłód, dawno wygasł piec. Mały znak mi daj, jeden mały gest. Elsztat, halo, to nasza piosenka dnia. 12 minut po godzinie 16, a propos halo, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Punktualnie o 15 Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Po kilku dniach burzliwych obrad, awantur na posiedzeniu komisji stało się to, co można było przewidzieć. Sejmowa arytmetyka okazała się nieubłagana i mające większość Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poparło swój poselski projekt. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej atmosferze przebiegało głosowanie? No, w porównaniu z tym, co działo się przez ostatnie dni, można powiedzieć, że w trakcie głosowania na sali obrad było naprawdę spokojnie. Blok głosowań rozpoczął się chwilę po godzinie 14 i pierwszym punktem było właśnie głosowanie nad projektem o Sądzie Najwyższym. Poseł PiS Stanisław Piotrowicz wnioskował o przyjęcie ustawy wyłącznie z poprawkami zgłoszonymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2017 roku wnosi o odrzucenie wniosku, o odrzucenie projektu ustawy, przyjęcie poprawek zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, odrzucenie pozostałych poprawek. Dziękuję. Opozycja w tej chwili już niewiele mogła zrobić, więc jej liderzy ograniczyli się do apeli. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ostrzegał posłów Prawa i Sprawiedliwości przed odpowiedzialnością za ich działania. Dni jak ten dzisiejszy przechodzą do historii i to jest czarna historia naszego państwa, to jest czarna historia Polski, bo dzisiaj jest dzień, w którym niszczycie prawo Polaków do niezawisłego, niezależnego sądu, niszczycie elementy wolności i demokracji parlamentarnej. Dzisiaj każde wasze głosowanie będzie zapisane w historii i będziecie tłumaczyć się przed swoimi dziećmi i swoimi wnukami przez lata. Dlaczego to zrobiliście? Z kolei Ryszard Petru z Nowoczesnej wręczył posłom Prawa i Sprawiedliwości drobny prezent. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam ze sobą książkę o tyranii. Jak tworzą się tyranie? Pierwsza zasada jest taka, aby taka tyrania nie powstała. Nie bądź z góry posłuszny. Apeluję do Polaków, aby tej władzy nie ulegali. Apeluję do sędziów, aby się nie bali. Przekazuję panu marszałkowi tą książkę o to, aby przekazał samemu PiS-owi, żebyście się z tym państwo zapoznali. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy dosyć czytania. Im więcej będzie Polaków książki czytało ze zrozumieniem, tym lepiej dla nas wszystkich. Prawie cała opozycja od początku zapowiadała, że zagłosuje przeciwko tej ustawie. Prawie, bo z tego grona wyłamał się Paweł Kukiz, który co prawda nie zadeklarował, że ustawę poprze, ale jednocześnie zapowiedział, że nie będzie głosował przeciw. Ja nie mogę zagłosować przeciw tej ustawie, bo to, co ja rozumiem intencje, skończenie z patologią w sądownictwie, to jest dramat, to, co się dzieje w sądach, ja rozumiem. Natomiast to nie jest, proszę Państwa, reforma. To są tylko zmiany kadrowe. My nie chcemy synekur, my nie chcemy sędziów. Wy chcecie te sądy upartyjnić. My chcemy sądy oddać obywatelom. I tak przeciw przyjęciu ustawy głosowali parlamentarzyści z PO, PSL, Nowoczesnej oraz 10 posłów klubu Kukiz 15. Pozostałych 20 przedstawicieli tego ugrupowania wstrzymało się od głosu. Głosowało 450, za 235, przeciw 192, wstrzymało się 23. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Co dalej? Platforma Obywatelska jeszcze przed głosowaniem zapowiadała, że będzie apelować do prezydenta Andrzeja Dudy o to, by zawetował wszystkie trzy ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, czyli projekt o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Grzegorz Schetyna zapowiedział też złożenie projektu nowelizacji kodeksu karnego, na mocy której ci, którzy przyczynili się do przyjęcia ustawy o Sądzie Najwyższym, mogliby zostać za to ukarani. Ci wszyscy, którzy będą wspierać Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy będą głosować dzisiaj za odebraniem polskim sądom niezawisłości i niezależności, wszyscy za to zapłacą. Zapłacą prawnie, a Jarosław Kaczyński, jako prezes ugrupowania, który w systemowy sposób łamie prawo i niszczy polską niezależność, i niszczy polską wolność, zostanie oskarżony przez nas o sprawstwo kierownicze tej zbrodni. Ale pomysł Platformy ostro skrytykował Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Czytując się w projekt Platformy Obywatelskiej, odnoszę coraz większe przekonanie, że jednak wszyscy posłowie przed podjęciem decyzji o starcie do parlamentu powinni być badani jednak psychiatrycznie. I nawet jeżeli jakiś projekt się komuś nie podoba, no to może wyrazić to poprzez głosowanie negatywne, czy też złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli twierdzi, że dana ustawa jest niezgodna z Konstytucją. Natomiast grożenie posłom, że podpisują się pod projektem, który nie podoba się opozycji, po prostu jest śmieszne. Należy to ocenić jako kompletną dziecinadę. To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Teraz projekt trafi do Senatu, który zajmie się nim najprawdopodobniej jutro, a później ustawa trafi na biurko prezydenta. Dziękuję bardzo z Sejmu, Mariusz Krzemiński. To się działo w budynku parlamentu, a przed budynkiem parlamentu od rana gromadzili się obywatele, którzy liczyli na to, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie przejdzie. Po głosowaniu wzmogli protest, są spokojni, ale jak mówią, zdeterminowani. Wyjdźcie do nas! Protest i bunt społeczny, no bo została uchwalona ustawa, która jest niezgodna z konstytucją. Im bardziej rząd nie słucha głosu obywateli, którego miał słuchać, tym większa będzie eskalacja buntu i tym większe będą zamieszki. Ludzie stoją i sobie puchają tylko kijkami w plachę, więc nie jest jeszcze źle. No i te białe róże. Symbol nienawiści. Ja jestem od godziny. Nie spodziewałem się, że przyjdę w momencie akurat, kiedy to się stanie. Już klepnięte. Bo na razie jesteśmy my, emeryci, trochę młodzieży studenckiej i szkolnej. Myślę, że bliżej 17 po wyjściu z pracy będzie nas na pewno znacznie więcej. Zamykają nam dostęp dalej, czyli dzielą nas. Nie wiem, co się szykuje. Przed chwilą przyjechałem, jak się dowiedziałem o wydarzeniach w Sejmie. Znaczy, nie dziwi mi to, ponieważ to jest jednak wypowiedź świadomego społeczeństwa, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zgadzam się na to, co się dzieje z polskim państwem. Co my będziemy robić dalej? Bo ja nie wiem, prawdę mówiąc. Znaczy, czy w ogóle będą wolne wybory za 2 lata? Synusiowie, rota waszej przysięgi, wasze sumienia w waszych rękach. Pamiętajcie, z naszej strony nie spotka was najlżejszy pretekst do agresji. Nikt z nas nie podniesie na was ręki. To jest wyłącznie kwestia waszych sumień. Od teraz w przyszłość nie miejcie złudzeń. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my. Szybciej! Co nam obca przemoc wiera. Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Sprzed Sejmu przed chwilą wróciła Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Męskie granie orkiestra, a my przenosimy się do Czarnogóry. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i jesteśmy w Czarnogórze. Jesteśmy? Jesteśmy, dobry dan. Łukasz Walewski od rana opowiada Państwu o tamtejszych zwyczajach, o historii, o widokach czy o kuchni. I dzień dobry, popołudniowo się teraz witamy. Gdzie nas zabierzesz? Pojedziemy do Kotoru, czyli według wielu do najpiękniejszego miasta Czarnogóry i samej Zatoki Kotorskiej. Zabierzemy Państwa też na obiad, no bo to już taka pora i gwarantuję, że to będzie no naprawdę śródziemnomorska uczta, bo ci ludzie, którzy tu mieszkają, na, w zasadzie większość z nich na drugie ma morze, no bo naprawdę są z morzem zżyci na dobre i na złe, więc to drugie ich imię właśnie tak można powiedzieć metaforycznie brzmi i znają się też świetnie na połowach, stąd tak jak mówiłem, będzie to uczta. No ale wróćmy do historii Kotoru, miasta, które jest na światowej liście dziedzictwa UNESCO, to bardzo dobrze ufortyfikowany gród z portem, wyjaśnia przewodnik Gojko Samardzić. Widać to choćby po zachowanych w świetnym stanie murach otaczających miasto i wspinających się wraz z nim po zboczu góry. Umocnienia ciągną się aż do wzgórza Świętego Iwana, około 260 metrów nad poziomem morza, na którym się teraz znajdujemy. Te mury były konstruowane przez kolejnych władców przez 10 wieków, od IX do XIX wieku. Żaden z nich nie porzucił prac, tylko je kontynuował. Dziś mają 4,5 kilometra. Można się nimi przejść na sam szczyt. To zajmuje prawie godzinę, choć lepiej to robić rano lub wieczorem, gdy nie ma upału. Z samej góry rozpościera się świetny widok na miasto i Zatokę Kotorską. Ci, którzy wolą mniejszy trud, mogą wybrać krótszą trasę do małego kościoła, mniej więcej w 1/3 wysokości wzgórza. To 15 minut. Teraz wejdziemy do miasta przez główną bramę. Starówka Kotoru ma klasyczną budowę miasta śródziemnomorskiego, to znaczy, że jest tu wiele małych ryneczków. Mamy plac drewna, plac mleka, warzyw i tak dalej. Teraz znajdujemy się na placu broni. Oto z tego był znany Kotor. Miasto, rusznikarze i płatnerzy. Było tu bardzo wiele warsztatów. Ale większość turystów podziwia tę wieżę zegarową, pamiętającą Wenecjan. I jak się jej przyjrzeć, to można zobaczyć, że jest pochyła. Nie trzeba jechać do Pizy, by zobaczyć krzywą wieżę. To wynik trzęsienia ziemi z 1667 roku, znanego jako trzęsienie z Dubrownika. Przechadzając się wąskimi uliczkami Kotoru, trafiamy na grupę polskich nastolatków bawiących się do muzyki granej przez miejscowy zespół przy jednej z restauracji. No bardzo wam dobrze idzie. Skąd jesteście? Przyjechaliśmy z Kielc i jesteśmy tu na obozie. Spoko miejsce. Prawdziwą perełką Kotoru jest jednak katedra Świętego Tryfona, jedna z najstarszych w Europie, z 1166 roku. Starsza o 6 dekad od katedry Notre Dame w Paryżu. I znów spotykamy Polaków. Przyjechaliśmy z Cetyni drogą górską, także mieliśmy trochę wrażeń na serpentynach. Klimatyczne miejsce, super te wąskie uliczki, robi to na nas duże wrażenie. Czuję się tutaj taki inny klimat. Południowy. Jestem zachwycona tymi wszystkimi posadzkami, tak błyszczą po prostu w tym słońcu. Kamienie, które pamiętają Wenecjan. Także czuję się tutaj ducha czasu. W pewnym momencie natrafiamy jednak na dziedziniec restauracji, który w samym środku między stolikami ma starą pompę. It's called the Carampana Well, and if... To studnia Carampana. To słowo pochodzi z weneckiego i jest nieuprzejmym określeniem na starszą kobietę, bo gdy się jej używało, to wydawała taki odgłos jak stara kobieta. Old grumpy woman. Ale pompa Carampana była bardzo długo jedynym źródłem zaopatrzenia miasta w czystą wodę. Ta, którą tu widzimy, została wykonana w XVII wieku i jak zwykle to bywało, pompy czy fontanny miały głowę zwierzęcia. Tu widzimy głowę smoka. Zwiedzając miasto, nie sposób się oprzeć urokowi miejscowych restauracji. Do jednej z nich, Trpezy, zaprosił nas jej właściciel, Nebojsza Seferowicz. Jak sam o sobie mówi, stary rybak. More than 40 years. Dokładnie 40 lat i pół roku spędziłem na morzu. Praktycznie byłem na lądzie tylko 2-3 miesiące w ciągu roku. Ta restauracja to rodzinna tradycja. Otwarto ją w 1906 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, została zamknięta. Po wojnie wznowiła pracę na 3 lata, ale szybko polityka nakazała jej zamknięcie. Otworzyłem ją znowu 4 lata temu i tradycji rodzinnej stało się zadość. Zaczynam dzień o 5 rano, żeby wybrać świeże ryby od kolegów rybaków. Tu się mówi, że my rodzimy się na morzu. Choćby teraz dzieli nas od morza raptem 50 metrów. Już jako dzieci bawimy się wszyscy w piratów, rybaków czy admirałów. Gdy rozmawiamy, kelner przynosi do stołu wspaniałe miejscowe przysmaki. Regionalne smażone kalmary, czerwone risotto z małżami i krewetkami, grillowane warzywa, lokalne krewetki, ośmiornica po śródziemnomorsku, mątwa z czarnym risotto, to najbardziej tradycyjna miejscowa potrawa. To przystawka. Potem nadchodzi dane główne. Piotrosz, ryba znana też jako San Pietro, świeżo wyłowiona z Zatoki Kotorskiej i kalmary nadziewane krewetkami. O badania podane tradycyjnie z grillowanymi warzywami i burakiem liściowym z ziemniakami. Kelner sam kroi rybę i nakłada gościom kawałki bez ości na talerze. To wyraz szacunku. Dodam, że w Kotorze jest jeszcze jedna perełka i to naprawdę perełka. Kościół z XI wieku zachowany w stanie nienaruszonym. Doprawdy no, trudno wprost uwierzyć, że tu w pewnym sensie zatrzymał się czas. A wkrótce zabierzemy Państwa do urokliwego zakątka Zatoki Kotorskiej, czyli do Perastu po 17. Dziękuję Ci za tę relację. Tak patrzę na mapę, Kotor... Zatoka Kotorska schowana w głębi lądu i te owoce morza niedaleko mają do Kotoru. Niedaleko też tamten jest do Dubrownika, do sąsiedniej Chorwacji. No ile tam? 100 kilometrów? Jeszcze bliżej z miasta Herceg Novi, w którym byliśmy tak, rano. Tak, no po prostu tak. Po drugiej stronie w zasadzie gór. A dużo polskich rejestracji. Mamy środek lipca i pewnie część Polaków tam na wakacjach, bo rozmawiałeś z Polakami. Tak z Kielc byli ci, z którymi rozmawiałeś. Tak, byli też z Warszawy. Widziałem też, że jest racja z Rzeszowszczyzny, ze Świętokrzyskiego. Popularny kierunek na te wakacje. Jest sporo Polaków, ale nie aż tak dużo jak w sąsiedniej Chorwacji. Gdy z kimkolwiek nie rozmawiać i zapytać, dlaczego pan, pani przyjechała do Czarnogóry. Odpowiedź jest jedna. No, od lat przyjeżdżam do Chorwacji. Chciałem czegoś nowego, nieco bliżej, ale nowego i ciekawego. Nowego i ciekawego. I tak sobie od razu myślę o tych kalmarach faszerowanych krewetkami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia za 40 minut o 17.10. Ponownie zajrzymy do Łukasza, który jest w Czarnogórze. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Uwaga, kierowcy, mamy kłopoty. W takiej sprawie mamy kierowcy jadący drogą krajową numer 10, bo na odcinku od Kiły do Kalisza Pomorskiego przygotowali się na niezłe korki, ponieważ nasi downi zarządzający tą wspaniałą drogą krajową wymyślili sobie potężne remonty w lipcu w okresie urlopowym. Droga krajowa numer 10, odcinek Kiła-Kalisz Pomorski, to jest jeden wielki dramat. Jeżdżę tą drogą codziennie i codziennie przeżywam gehennę. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl, ewentualnie SMS-em 71 335. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pan Tasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego opław Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców.

Kings of Leon. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, 17. Zapraszamy do Trójki. Wa jest srebrem, a milczenie wiadomo. Niemniej wielu z nas tak ma, że lubi sobie pogadać. Tomek Ileński ma tak na pewno. Niezależnie od okoliczności miejsca, w pociągu, w sklepie, w kolejce, na poczcie. Nie mam licznika, ale jak mam z kimś interesującym możliwość porozmawiania, to raczej się nie ograniczam. Pan tylko słucha. Tak, tak. Mam dużo koleżanek, które też mówią dużo o tym samym, zapominają o tym, o czym opowiadały, słyszę historie różne po kilka razy. Kobiety generalnie potrzebują wygadać się. Potrzebują kogoś, kto ich wysłucha, kto zrozumie. Często kobiety po prostu mówią dużo bez sensu. Kobiety są bardziej emocjonalne. Konrad Maj, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS. I często lubią mówić o wielu rzeczach, no dość intensywnie, wracać do nich i gdzieś tam co jakiś czas mężczyźni narzekają, że oto nagle partnerka znowu podnosi przez cały czas ten sam temat. Mówię wolniej i staram się w kilku zdaniach przekazać myśl. Ja dużo gadam dziennie, rzeczywiście, ja mam skłonność do gadania. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski. To wypływa, mi się wydaje, z tego, no chciałbym, żeby z tej tendencji, że mam coś do powiedzenia. Jeżeli ktoś się zna na jakiejś dyscyplinie, no to rzeczywiście mówi dużo, ponieważ niuansuje, ponieważ nie poprzestaje na biało-czarnych stwierdzeniach, tylko takich prostych czy prostackich nawet, tylko stara się coś wytłumaczyć. Nie lubię takich osób, bo nie słuchają, tylko mówią. Tak do pani gada cały czas? Cały czas. O różnych rzeczach, o jedzeniu, o pracy, o problemach rodzinnych. Pani próbuje dać mu do zrozumienia, że średnio to panią interesuje? Cały czas mu to mówię. Nie pomaga? Nie, od 2 lat nie. Kiedy mówię do kogoś, na przykład w kolejce w sklepie, jak stoimy w kolejce w supermarkecie do kasy, no to tam zwykle parę osób stoi i ja już wielokrotnie miałem taką sytuację, że ja sobie umilałem to czekanie jakąś ewentualną pogawędką z zaczepką do współstacza w tej kolejce i to są znowu różne strategie, to znaczy jedni bardzo chętnie wchodzą w relacje, czyli jakoś tam w nich gotowość do rozmowy z drugim człowiekiem jest, tylko mają jakiś taki rodzaj nieśmiałości. Inni z kolei patrzą jak na idiotę, a czego się czepiasz, o co ci chodzi? Zależy od sytuacji. Zdawkowo dość pani mi odpowiada. Uważam, że najlepiej jest mówić optymalnie, bo jeżeli człowiek mówi za dużo, to nie jest często to wartościowe w żaden sposób. A jeżeli się bardziej skupi na tym, przemyśli, to jednak to ma sens i jakoś tam naprawdę, jakoś tam istotę. Teraz właśnie pani waży każde słowo w tej rozmowie. Prawda, zgadzam się. To już jest interesujący dialog. Jak najbardziej. W zależności od różnych ludzi, to albo po prostu jest to dość no, pozytywna cecha, bo niektórzy lubią gadułę, sami na przykład, nie wiem, są milczkami. A pan jest taki ten bardziej gaduła, czy bardziej milczek? A myślę, że tak jakoś, no, tak pośrednio można powiedzieć. Na pewno nie możemy powiedzieć, że jest jakaś jedna specyficzna cecha, jakiś powiedzmy gen, czy temperament, który powoduje, że osoby chcą sobie porozmawiać. Mogą to być różnice temperamentalne, oczywiście, na przykład kwestia otwartości, dlatego, że osoba chce kontaktu z innymi osobami, chce nawiązywać, albo ma taką silną potrzebę no, spotykania nowych ludzi, doświadczania czegoś nowego, więc to może być też nawet otwartość na pewne doświadczenia. O gadułach rozmawiał Tomasz Jeleński, a wie o czym mówi, bo tak na moje oko, właściwie na moje ucho, to gdyby we Wrocławiu na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich wprowadzono gadulstwo, to Tomasz na pewno w finale by walczył, tak mi się wydaje. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za godzinę o tej porze będziemy mieli premierę, bo dziś nie ma Pulsu Trójki. Dziś studio Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Dziś we Wrocławiu rozpoczyna się wielka impreza i my to studio przez cały tydzień będziemy mieli o 17.45. Kolejny telefon z drogi, 22,7 trójek. Słyszałem takiego płaczliwego kierowcę. Mówił na temat remontu drogi. Ciekaw jestem, czy on by chciał, czy by nie była remontowana, to byłaby lepsza, czy za chwilę by dzwonił, że proszę mi drogę remontować. No, jeszcze się taki nie urodził. Dziękuję panu za telefon, 22,7 trójek. Już za chwilę Ernest Zozuń i 3 strony świata. Dziś o wzmożonych środkach bezpieczeństwa, o kontrolach, o protestach i zamieszkach w Jerozolimie, w Izraelu. To za chwilę, a po 17 biegam, bo lubię. I piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów także się pojawi. A teraz, jak dla mnie, do biegania znakomita. lubię dużo gadać, dlatego dzwonię też do Trójeczki. Pozdrawiam wszystkie gaduły. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Wydałem polecenie, by postawiono bramki wykrywające metal przy każdym wejściu na wzgórze świątynne. Wokół i wewnątrz mają zostać zainstalowane kamery monitoringu. To powinno pozwolić na pełną kontrolę bezpieczeństwa. Oznajmił izraelski premier Benjamin Netanyahu. Środki bezpieczeństwa zaostrzono po zastrzeleniu w meczecie Al-Aqsa dwóch policjantów. Ale bramki i kamery wywołały protesty i zamieszki w Jerozolimie. I o tym dlaczego... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Bramki wykrywające metal stanęły przy wszystkich wejściach na wzgórze świątynne. Bramki obrotowe ograniczające strumień ludzi przed wejściem do meczetu Al-Aqsa. Meczet Al-Aqsa jest nasz, to nasze miejsce wiary. Meczet Al-Aqsa nie powinien być pod niczyją kontrolą. Meczetu nie można zamykać, a oni zamykają przed nami meczet. Zamykają meczet przed muzułmanami. Zamykają przed modlącymi się. Zamykają przed modlitwą. Te bramki bezpieczeństwa to jest polityczne przedsięwzięcie. Oni w ten sposób pokazują, że okupują te tereny. Oni chcą zmienić charakter meczetu Al-Aqsa. Ostro na temat podjętych środków bezpieczeństwa wypowiadają się Palestyńczycy mieszkający w Jerozolimie. Stanowisko zajął prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. W imieniu palestyńskiego prezydenta i rządu palestyńskiego i całego silnego narodu palestyńskiego w Jerozolimie oświadczamy, że metody, które podjęły izraelskie władze, są nie do przyjęcia. Odczytywał oświadczenie palestyński premier Rami Hamdallah. Metody te ograniczają wolność wyznania. Należy je traktować jako karę zbiorową na wszystkich tych, którzy chcą odwiedzać wzgórze świątynne i realizować swoje praktyki religijne. Ogłoszony został Dzień Gniewu. Manifestacja zamieniła się w zamieszkę. Powinniśmy tu być do końca i gotowi na konfrontację. Musimy po prostu zwyciężyć. Oni nie mogą nam tu przeszkadzać. Powinni zrozumieć, że bezpieczeństwa w meczecie Al-Aqsa powinny strzec służby jordańskie i palestyńskie. A moim gościem jest ambasador Maciej Kozłowski, Kolegium Civitas. Były ambasador między innymi w Izraelu. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Przecież to tylko bramki, panie ambasadorze. Takie bramki mamy na lotnisku, a w Izraelu to właściwie przed większym każdym sklepem. No ale wzgórze świątynne to jest miejsce szczególne, nie każde miejsce w Izraelu. I przecież tutaj nie chodzi o bramki, nie chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o symbol. O symbol, kto jest gospodarzem na wzgórzu świątynnym. Oto zginęło wiele tysięcy ludzi, jeżeli liczymy od pierwszych zamieszek, które miały miejsce właśnie z powodu ograniczeń na wzgórzu świątynnym w roku 1920, 1929 i tak dalej, ostatnia intifada, w której zginęło kilkanaście tysięcy ludzi, rozpoczęła się symbolicznie od wizyty Ariela Sharona na Wzgórzu Świątynnym, aczkolwiek oczywiście nie to było jej powodem. Ona była wcześniej przygotowana. To takie czułe miejsce wychodzi z tego. Bardzo czułe, dlatego że jest to trzecie święte miejsce islamu, natomiast po powstaniu Izraela to miejsce stało się symbolem, nazwijmy to, obecności niemuzułmanów na Bliskim Wschodzie. Dla wielu ortodoksyjnych muzułmanów sama obecność niemuzułmanów jest obrazą Boga, a już szczególnie na Wzgórzu Świątynnym. No ale z tego wychodząc, to i turystom nie powinno się tam dawać wchodzić. To jest pewnego rodzaju tak zwany kompromis. I to, czego żądają obecnie Palestyńczycy, to jest utrzymanie kompromisu. Oni uważają, że postawienie tych bramek jest złamaniem kompromisu. Kompromis polegał na tym, że modlą się muzułmanie, piątek jest dniem muzułmańskim, w ciągu innych dni mogą się modlić muzułmanie, mogą być obecni turyści, natomiast nie mogą się modlić Żydzi. I notabene policja wczoraj usunęła modlących się Żydów, bo jest grupa Żydów, nazwijmy to, radykalnych, którzy chcą odbudowy trzeciej świątyni, czyli zawłaszczenia Wzgórza Świątynnego, co by spowodowało, no, trudne do wyobrażenia reperkusje na całym Bliskim Wschodzie. Kto prowokuje taką próbę sił, która tam się odbywa? Ekstremiści z obu stron. No, zabójstwo tych dwóch policjantów, notabene policjantów druzyjskich, więc nie Żydów, było ewidentnym aktem terroru. Z kolei ustawienie bramek było nie najmądrzejszym posunięciem, dlatego że, jak powiadam, bezpieczeństwa to nie zwiększy, natomiast spowodowało masowy opór, przy czym, co charakterystyczne, jest to opór bierny. To nie jest opór zbrojny, jak na razie, tylko opór bierny, polegający na bojkocie Wzgórza Świątynnego. Arabowie nie wchodzą, tylko modlą się przed Wzgórzem Świątynnym. Gdyby jutro, święty dzień dla muzułmanów, piątek, bramki nadal stały i muzułmanie by zbojkotowali, byłby to pierwszy przypadek, że nie modlono by się na Wzgórzu Świątynnym od czasów wojen krzyżowych w XII wieku. Zawsze tam pan mówił o tym, że tysiące ludzi już zginęło w imię Wzgórza Świątynnego i wszystko to zawsze zaczynało się od takiej drobnej iskry. Tak, dlatego że jest to kwestia symboli, a w tym świecie bliskowschodnim symbole odgrywają ogromną rolę, dlatego że religia jest używana jako pewnego rodzaju symboliczny sposób wyrażenia również swoich politycznych aspiracji. Powiedział pan ekstremiści z jednej i z drugiej strony. Ekstremiści arabscy są nam znani. Ekstremiści z drugiej strony to kto? Jest taka grupa, która się nazywa Wiernymi Trzeciej Świątyni, która uważa, że należy oczyścić całą Palestynę z Arabów, a przede wszystkim odbudować Trzecią Świątynię na miejscu drugiej świątyni, zniszczonej, jak wiadomo, przez Tytusa w 70 roku naszej ery. No ale żeby ją odbudować, trzeba byłoby zniszczyć te budowle, które tam stoją, czyli kopułę skały i meczet Al-Aqsa. No czy byłoby czymś dla muzułmanów, nie mówię dla Arabów, dla wszystkich muzułmanów na świecie, nie do przyjęcia, bo to jest święte symbole islamu. Ale można odnieść wrażenie, że oni są w tej chwili na fali. Trudno powiedzieć, że są na fali. Kiedyś to była maleńka, ekstremistyczna grupa pod kontrolą służb specjalnych. No, przy obecnym, nazwijmy to, prawicowo-religijnym rządzie oni są, mają znacznie więcej do powiedzenia, no ale wciąż to jest jednak, no, to jest podobnie jak ekstremiści muzułmańscy, oczywiście nie reprezentują całego świata islamu, są bardzo wąską grupą, no ale biorąc pod uwagę, że jest ich ponad miliard, to ta wąska grupa to może być nawet parę milionów tak ludzi. To prawda. No, w przypadku Żydów oczywiście, których jest tam, powiedzmy, wszystkich 13 milionów na świecie, no to ta wąska grupa to może być kilkaset osób, no ale kilkaset osób, jak wiemy z historii, też potrafi, mówiąc językiem młodzieżowym,